Alo wanduko peji, sasa tunalete nini mutindo ya mupia yitwa Mutanganyiko Malu. Leo nimefika Nairobi, nitacheza na Ben shika shika. Bana ya lukumu, Ben shika shika ngainde na lingata. Leo nimefika Nairobi, nitacheza na Ben shika shika. Bana ya lukumu, bako ningisa kutuluhe mata. Mwanamu mama, friends wangu, mina kupenda. Oh, my, tu mama, ni poze moyo Mayatu mama na kulia sana Oh, mayatu mama ni poze moyo